إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنادلنا تفسيره سورة الصف كتك يوم اللوكتا tulisimamia katika aya nambari 5, na leo biidhnillahi taala tunaondokea kuanzia aya nambari 6 ya sura hii, surati Saff. Allah subhanahu wa taala anasema: wa idh qala isa ibn maryam ya bani israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. الله سبحانه وتعالى انا خبريشا katika aya hii nambari 6 kuhusu mja wake na mtume wake Nabi Isa alayhi salam, kama vile ambavyo ilivyokuwa katika aya nambari 5 tuliosoma. Allah subhanahu وتعالى alikhabarisha juu ya mja wake na mtume wake Musa alayhi salam. Kwa hivyo leo tutaingia katika habari za Nabii Isa baada ya kumaliza habari za Nabii Musa katika aya na mantano katika nyuma iliyopita. Wa idh qala Isa ibn Maryam, na Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakumbushe umma wako, aliposema Isa mwana wa Maryam. Wa idh qala Isa ibn Maryam, nakumbushe idh qal, nakumbushe aliposema Isa bin Maryam. Isa bin Maryam yani Isa mwana wa Maryam alisemaje? Alisema ya bani Israil, enyi wana wa Israil, inni hakika yangu mimi rasulullahi ilaikum, ni ujumbe wa Allah ilaikum kwenu nyinyi. Ya bani Israil, enyi wana wa Israili, inni hakika yangu mimi Rasulullahi ni mtume wa Allah, ni mjumbe wa Allah ilaikum, kwenu nyinyi. Ameandika al-Imam al-Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake, angalia siyak ya kalam ya Nabi Musa alayhi salam katika aya nambari 5 tuliyosoma, na siyak ya Nabi Isa alayhi salam katika aya hii. Nabi Musa alayhi salam, kama utakuwa pamoja nami katika aya nambari 5, alisema hivi: wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'udhunani, na Musa aliposema kuambia jamaa zake, ya qaumi, enyi watu wangu. Lakini Nabi Musa, Nabi Isa alayhi salam hakusema ya qaumi, bali amesema tu ya bani Israel. Iko tofauti ya misemo hii miwili. Kwa hivyo al-Imam al-Qurtubi rahimahullah anatupa faida, yani kwa nini Musa akasema ya qaumi lima tu'dhunani, lakini Isa alayhi salam akasema ya bani Israel. Ameandika al-Imam Qurtubi katika tafsiri yake rahimahullah, anasema walam yakul ya qaumi, na Isa hapa hakusema ya qaumi, enyi watu wangu, kama qala Musa, kama alivyosema Musa ya qaumi, liannahu, kwa sababu la nasaba lahu fihi, kwamba Isa alayhi salam hana nasaba na wale watu wake. La nasaba lahum fihim, hana nasaba kwa watu wake. Fayakununa qaumu, basi mpaka iwe ndio watu wake. Fa innahu lam yakun lahu fihim abun, kwa sababu Nabi Isa alayhi salam hakuwa katika wale watu wake. Kuna mtu ambaye angalau akaitwa kwamba ni ammi yake, ni baba yake. Nabi Isa alayhi salam taban tarehe yake yafahamika namna gani alivyozaliwa. Amezaliwa na mama pasipo na baba. Ni moja katika miujiza yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kulikuwa hakuna haja tena aseme enyi watu wangu. Kwa maana ikiwa watu wangu, ina maana iko na saba. Kuna watu katika mji ule, kuna watu ambao wanahusiana kiasi ambacho labda yule ni babake mdogo, yule kule ndo babake. Lakini Musa alayhi salam amesema ya qaumi, enyi watu wangu, kwa sababu Musa amezaliwa baba na mama, na Musa alayhi salam akawa na ndugu zake, akawa na maami zake, akawa kwa watu kama hao. Mfano Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi. Ama Qarun alikuwa ni jamaa yake na Musa, ibnu ammi, ni mtoto wa ammi, lakini aliwadhulumu watu wake. Kwa maana Musa akasema ya qaumi, enyi jamaa zangu, watu wangu. Lakini Isa akasema moja kwa moja ya bani Israel, enyi wana wa Israel. وإن قال عيسى بن مريم الكثيمة عيسى بن مريم وكبوش خبر عيسى يا بني إسرائيل إني وانا وإسرائيل إني حكيكانكم إمي رسول الله إليكم نم يوم بوا الله إليكم فنوني إتسوش مصدقا لصدق الشاعر لما بين يدي yale yaliokuwa kabla yangu mimi, yaliokuwa nyuma yangu, bila taurati, katika taurati. Nabii Isa amekuja na injili, lakini kabla ya injili kulikuwa na taurati. Kwa hiyo anaambia ni musaddiqa, mimi ni mwenye kuyasadikisha, lima baina yadaya, yale yaliokuwa kabla yangu, mina taurati, katika taurati. Musaddiqa, niyasadikishaye, ni mtu ambaye nimekuja kuyathibitisha kwamba yaliyosemwa ni ya kweli. Musaddiqa ni mwenye kuyasadikisha, niyasadikishaye, lima baina yadaya, yaliyokuwa kabla yangu. Kwa maana kabla ya Nabi Isa alayhi salam kulikuwa na kitabu cha Taurat ambacho kilichokuwa ni amepewa Nabi Musa alayhi salam. akamwambia wa mubashiran, na vile vile mimi ni mtoa habari njema, bi rasulin, ya mtume, yati, atakayekuja min baadi, nyuma yangu, yani baada ya kuondoka mimi, ismuhu Ahmad, kwa jina lake ni Ahmad. Wa mubashiran, na mimi ni mtoa habari njema, bi rasulin, habari njema ipi? Habari kwamba kuna mtume, yati, atakayekuja mimbali nyuma yangu, mimbali nyuma yangu, kwa maana kisha kuondoka mimi atakuja mtume, ismuhu Ahmad, na jina lake huyo ni Ahmad, musaddiqan lima baina yadayhi, nisadikishae, nimekuja kuyasadikisha yale yalokuwa kabla yangu, lima baina yadayhi, yalokuwa kabla yangu, mina taurat, katika taurat, wa mubashira, na isitoshe mimi nimekuja hali ya kwamba ni mtoa habari njema, ninatoa bishara, birasuli bishara ya mtume, yati, atakaye kuja, mimbali baada yangu mimi, yani nyuma yangu, ismu, jina lake atakuwa ni Ahmad. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake ya kwamba wakad akama fi mala'in bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa alayhi salam alisimama mbele ya kundi urupu la mabwanyenye na waheshimiwa na watu ambao wakubwa katika wenye heshima katika wana wa Israeli, na akawa ni mubashira, ni mwenye kutoa habari njema, bi Muhammad, atakuja nabii ambaye ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa huwa Ahmad, naye ni Ahmad خاتم الانبياء ديو نبي ومشو والمرسلين ان متوم katika mitume wa mwisho, la risalata ba'dahu wa la nubuwa, hakutakuwa na utume ambao baada yake yeye, wala mjumbe wa aina yote kutoka Allah baada yake yeye. Kwa hizi zikawa ni ishara ambazo zinaashiria bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawa kabla ya kuja tayari ameshazungumzwa katika ardhi, tayari ameshazungumzwa katika ardhi. Na zimekuja baadhi ya riwaya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema kwamba mimi habari zangu katika ardhi, yani kuanza kule kusikika, zimesikika kwa namna tatu kabla hajaja, tayari kwa habari zake kikaji. Ya kwanza ni kuhusu habari ya nabii Ibrahim alayhi salam alipokuwa ameomba dua mashuhur ya kwamba Allah wajalie wabathafihim rasulan, yani waletee mtume katika mji huu. Kwa hiyo ikawa mtume huyu ni huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anayetoka Makka. Kwa nini? Kwa sababu mitume wote walikuwa wakitoka katika bani Israel. Kwa hiyo nabii Ibrahim alayhi salam akamuomba Allah kwamba watolee waletee watu wa mtume kutoka hapa. Kwa bishara ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam yakuja duniani kabla, yani yakuwa mtume kabla yeye kuja duniani, ilikuwa tayari imeshaimia kwa njia ya kwanza. Ama njia ya pili ni hii bishara ya Nabii Isa alayhi salam, kama alivyosema kwamba wa mubashiran bi rasul yati min ba'di ismuhu Ahmad. Na bishara ya tatu ya kuja kwa mtume, yani kwa maana jina lake likawa limetajwa kabla ya mwenyewe kuja, ni kwa mujibu wa riwaya nyingi zilizokuja, ni kuhusu pale ruqya ya mama yake anasema wa bisharatu Isa bin Maryam wa ruqya ummi allati ra'at, na ndoto ya mama yake ambayo aliota ndoto mama yake kwamba atakuja kumzaa mtoto ambaye mwenye hadhi na heshima na utukufu mkubwa katika ulimwengu huu. Hii ni hadithi ambayo kama mtu ataifuatilia iko katika amesahihisha al-Albani rahimahullah katika sirsiyatu sahiha, ni hadithi ya naam, anasema masahaba walimwambia akhbirna an bada'i amrak, yani fil ardhi, entupe habari za kuanza jambo lako katika ardhi hii. Ndio kala akasema da'watu Abi Ibrahim, ni dua baba yangu Ibrahim, na wabisharatu Isa bin Maryam, waruqya ummi lati ra'at. Kwa hiyo wana Mtume SAW ametajwa katika ardhi hii kabla yeye kwa njia tatu. Aba moja ndio hii tunasoma leo, Nabi Isa alayhi salam aliposema wa mubashiran bi rasuli, na ni mwenye kutoa habari njema ya mtume yati atakayekuja min baadi nyuma yangu, ismuhu jina lake ni Ahmad. Falamma jaahum, basi alipowajia mtume huyo, bil bayyinati, na hoja zilizo wazi wazi. Falamma jaahum, basi alipowajia nani huyo Ahmad huyo, alipowajia bil bayyinati, na hoja ambazo ziko wazi wazi. Qalu, walisema hadha, yani huyu ni sihiru, kwa maana ni sahiru, ni mchawi. Au katika tafsiri nyingine unasema hadha sihiru, yani huu ni uchawi. Yani alikuja nayo mtume SAW katika muujiza wa Qur'ani na mambo mengine mbalimbali, hoja mbalimbali, wakasema bana huu sasa ni uchawi mubinu ulio dhahiri, kama ambavyo yafahamika wengi katika walikuwa wakimtupia bwana mtume majina mabaya, walikuwa wakimwambia sahir uchawi. Qalu, walisema hadha sihrun, huu ni uchawi mubin, kwa maana uchawi uliokuwa dhahiri kabisa. Ameandika Ibn Kathir katika tafsiri yake, qala Ibn Jarij wa Ibn Jarir, kwamba Ahmad ay al-mubashir bihi fi al-a'sar al-mutaqaddima, yani Ahmad ambaye yeye alikuwa amebashiriwa katika zama zilizopita. Falamma ja'ahu, alipowajia yani huyo Ahmad al-mubashiriwa katika zama zilizopita, bidhikri, kwa kutaja kwake vile vile katika al-quruni as-sarifa, katika kande za nyuma, lamma dhahara amruhu, lilipodhihiri jambo lake, wajaa bilbayinati, na akaja zilizo kwa hoja za wazi wazi. Qala, walisema al-kafarat, wale walokufuru, wal-mukhalafun, na walokwenda kumpinga, wakasema hadha sihrun, huu ni uchawi mubinu ulio dhahiri, yani huyu Muhammad ni mchawi, amekuja na uchawi ambao ulikuwa uchawi huo ni wadhahiri kabisa kabisa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii kuhusu kisa cha Nabii Isa alayhi salam, ambacho kinataka kiwakumbushe watu. Ndio maana aya ikaanza na dhalfu zamani, yani wa iz and remember, yani kuna kitu kimetoka nyuma huko, wakumbushe hawa. Maneno haya bila shaka ndugu zangu wa Islam aliyosema Nabii Isa alayhi salam, kuna neno moja tu hapa ambalo ndio lenye kuleta msisimko, na itabidi tuliangalie kwa upana kabisa. Yote sawa, lakini la moja hili na bila lazima tupate ufafanuzi. Aliposema hivi kwamba ismuhu Ahmad wa mubashiran bi rasuli, na nakupenda habari njema, mimi ni mtoaji habari njema ya mtume ambaye yati bali atakayekuja nyuma yangu. Sawa, ismuhu jina lake, akataja mpaka jina. Kwa hiyo hapa wanasema ahlul ilmu ya kwamba kwa hakika ukiangalia utaona mitume yote imekuja duniani na katika hali ambayo ya kuelezea habari ya bishara mitume ambayo mingi itakayokuja, lakini wote hawakuwa wakitaja majina kwa majamani, nikiondoka mimi atakuja fulani bin fulani. Lakini Isa bin Maryam alayhi salam akasema mimi nikiondoka nyuma yangu atakuja nabii jina lake kaza. Kwa hivyo vile vile ahlul ilm wanaeleza ni moja katika sharaf ya utukufu wa utume wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na yaonekana dhahiri ya kwamba Jina hili la Ahmad ni jina ambalo sio lile ambalo tunalikuta kwamba ni Muhammad Rasulullah. Mara nyingi tunasema katika shahada, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Na kwa nini hatusemi ashhadu anna Ahmad Rasulullah? Na kwa jina lilobashiriwa kwamba ismu Ahmad. Wanazuoni wa tafsir wameelezea maelezo mengi kabisa kuhusu jina hili la Ahmad na jina la Muhammad. Lakini mwisho kabisa, conclusion, wanasema kwamba majina haya Ahmad na Muhammad yote ni sawa. Ukisema Ahmad ni sawa na ukisema Muhammad ni sawa. Kwani nini maana yake? Maana yake ni kwamba ni mwenye kushukuriwa kwa kila lile ambalo kauli njema, vitendo vyema, tabia njema. Kwa hiyo jina hili la Ahmad linabeba maana hiyo, ni yule mwenye kushukuriwa kwa kauli yake njema, kwa kitendo chake chema, kwa mwenendo wake mzuri, kwa tabia zake nzuri, Ahmad. Na ukisema Muhammad vile vile ni mwenye kushukuriwa kwa vile ambavyo alivyokuwa kauli zake na matendo yake na tabia zake ni njema. Kwa maana hii basi, maneno haya mawili kilugha wataalam au wafasirina wengi wameeleza kwamba ni maneno au ni majina ambayo yalokuwa hayana tofauti yote, wala mtu asija kababaika akaona kwamba labda Ahmad ni mwingine na Muhammad ni mwingine. Na hapo inakuja mara nyingi kwamba watu wanapokosa ile elimu iliyokuwa ya uhakika na iliyokamilika, ndio mtu anakuja akaeleza kwamba unajua mbona hapa kuna Ahmad, alafu mtumeno anaitwa nani? Anaitwa Muhammad. Vitu vile tofauti bwana. Qur'an hai la raiba fihi, yani haina shaka. Mbona sasa ismu Ahmadi huyu anaitwa Muhammadi? Sasa little knowledge inampelekea mtu sasa akaanza kubabaika na pengine akazalisha fikra ya kwamba yuko mtume mwingine atakayekuja ambaye atakuwa ndio na jina lake hili, huyu sie. Akienda hivyo basi mtu ameshapotea. Miongoni mwa hao ambao walopita katika mapito mpaka wamefua akili zao zikahangaisha kuhusu jina hili la Ahmad ni Makadiani. Makadiani wao waamini kwamba yuko mtume mwingine atakayekuja, na huyo ndo Ahmad yenyewe aliyotajwa hapa katika Qur'an. Hii ni wrong concept, na hii kutokana na ufinyu wa kutokufahamu maelezo mengine kutoka kwake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo kwanza, ili kuondosha utata huu, je, Ahmad ndio huyu Muhammad na huyu Muhammad ndio huyo Ahmad aliyotajwa? Itabidi tumsikilize mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akijifafanua katika baadhi ya hadithi mbalimbali zilizokuja zenye kusherehesha aya hii kwa namna nyingine, na vile vile faida nyingine tutakayopata katika baadhi ya riwaya hizo. Riwaya zimekuja nyingi hususan katika Bukhari na Muslim zilizothibitisha kwamba Ahmad ndio huyu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna tofauti baina kwamba ismuhu Ahmad alafu huyu anaitwa Muhammad. Na nimechagua kitabu kimoja kizuri ambacho tutapata faida nyingi ya hili na nyinginelo. Kitabu cha Ibn Qayyim kinaitwa Tuhfatul Mawjud bi Ahkamil Mawlud. Kitab mashhur sana na kizuri sana cha Ibn Qayyim al-Jawziyya. Ameandika katika ukurasa nambari 134 katika nusha aliyokuwa nayo mimi, al-fasl athani fi jawazi at-tasmiyati bi akthar min ismin wahidin, kwamba inajuzu kuitwa mtu zaidi ya jina hili moja. Inajuzu. Akaandika لما كان المقصود الاسم التعريف والتمييز kwamba jina makusudio yake hasa at-ta'rif ni kule kujulikana, at-tamyiz ni kupambanuliwa, yani kujua kwamba mtu ana watoto wanne, kwa hivyo huyu anamuita Ali, huyu anamuita Rashidi, huyu anamuita Sefu, na huyu anamuita nani, Ahmad. Kwa hiyo panakuwa na ile hali ambayo ukisema Ali watu wanaambiwa Ali, na wakati huo huo umeshapambanua baina Ali na Rashidi ile tamyiz. Watoto wangu njoni, watakuja wote. Leo ukisema Ali njoo, ina maana umepambanua njoo Ali tu, nyinyi kina Rashidi na nyingine msije. Kwa hivyo jina hasa makusudio yake ni kupatikania ule utambulisho kwamba huyu ndo fulani na huyu ndo fulani na huyu tofauti na huyu, tamyiz. Akasema Ibn al-Qayyim ya kwamba wa kana al-ismu al-wahid kafiyan fi dhalika, na jina moja latosha. Ukimwita mtu Rashidi basi kafiyan, latosha. Kuhusu hilo kana al-iktisaru alayhi awla, na kwa ufupi ni bora zaidi kwamba mtu akawa na utambulisho na ile tamyiz kwa jina moja. Lakini wayajuzu tasmiyatu bi akthar min ismin wahidin, yajuzu ikawa mtu aitwa kwa zaidi ya jina moja. Na kwa maana hiyo basi kama yudhu lahu ismun, kama vile ambavyo papatikaniwa mtu aitwa kwa jina la jina lake, wa kunya na kunya, wa laqabu na laqabu, ni vitu viwili tofauti, kunya na laqabu. Na hata katika maelezo niliyoona katika kitabu chake hiki ameandika iko farqu baina kunya wa laqabu. Na nakumbuka mimi katika kumbukumbu yangu kitabu hichi tulikipitia hapa, ingawa sio chote mstari baada mstari, lakini tulitambaa tambaa sana katika mambo mengi, hususan katika masuala ya majina. Kwa hiyo tukatoa darasa, tukafafanua nini lakab na nini kunya. Kwa hiyo anasema ni kwamba mtu anaweza akaitwa jina zaidi ya moja, akawa jina lake aitwa, akaitwa kwa kunya yake, akaitwa na lakabu yake, yakaa yote yatumika, hakuna ubaya. Kunya ni lile jina ambalo mtu alinasibishwa nalo kutokana na mtoto labda aliyemzaa, au hata kama hana mtoto. Kwa hiyo ukisema kwamba Abu Salama, yani baba Salama, ina maana huyu amemzaa mtoto anaitwa Salama. Ummu Aisha, amemzaa mtoto mama huyu anaitwa Aisha, kwa mama Aisha. Lakini huyu Abu Salama anawezekana ikawa ni mtu ambaye ana shughuli ambazo zilizokuwa ni maarufu katika mtama. Kwa hapa kwetu Kibongo, labda mtu anauza mbuzi, kwa hiyo aitwa Saidi Buzi. Anaitwa kuku Saidi, yani anashughulika na biashara ya kuku za sisi, Saidi kuku. Au hamsikii majina hayo, Saidi kuku? Je, baba yake ni kuku? Hapana, lile kuku ndo lakabu, yani kwa maana jina ambalo lilikuwa kutokana na umashuhuri wake na ule ule ile hali ya sifa yake njema. Kwa hiyo lakabu inakuwa ina base zaidi katika sifa, na mara nyingi sifa njema wanasema alul ilm, si vizuri mtu ukamwita lakabu ya sifa mbaya. Ukirudi kwa masahaba, wao walikuwa na lakabu zao, mfano Abu Bakar Siddiq. Kwa Siddiq si baba yake, lakini yeye alikuwa ni mwenye kumsadikisha Mtume sala salam kwa kila analolisema. Naam, wala hawe na ile hali ya kuwa na shaka kwamba hii ni kweli, au katika kusadiki kwake hawi ni mtu ambaye katika maelezo vile ambavyo alivyosadiki akaongeza au akapunguza kwa kusadiki. bwana, mimi nimekwenda Isra na Miraj, nimetoka hapa mpaka Baitul Maqdis. Maqdis nikaenda juu mpaka mbingu ya mwisho. Katika usiku huu mmoja, Abu Bakar Sadiq hakuwa na hisi. Usiku mmoja kutoka hapa mpaka Yerusalemu, masafa yanakuwa ni yani kwa mwendo unachukua miezi, halafu tena uende kwa zile. Ah, yeye alikuwa kwa akiitwa Umar bin Khattab, wakati wa mwanzo wa dawa Makka, ilikuja mpaka akamuuliza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, kwani sisi tu katika haki? Akamwambia ndio. Kwa nini tunaswali nyuma nyuma huku? Tunasali ndani ndani, tunajificha ficha. Twende pale mbele ya Al-Kaaba, mbele ya Makureishi, tukaswali pale. Umar bin Khattab akawa ni mwenye kufarikisha baina haki na batili, kama maswahaba na Mtume kwenda Al-Kaaba wanaangalia unaswali. Kwa Umar al-Faruq, hii lakab. Lakini Umar alikuwa na binti anaitwa nani? Hafsa. Kwa hukumu yake ni nani? Abu Hafsa. Kwa hiyo mtu anaweza akawa na majina zaidi ya moja, la kwake alizaliwa nalo alopewa, akawa na kunia, akawa na lakab, kama alivyoandika Ibn al-Qayyim al-Jawzi katika kitabu chake rahimahullah. Kwa hiyo utaona jina hili la Ahmad litakuwa linaingia kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na majina zaidi ya moja. Na haya akathibitisha Imam Bukhari na Imam Muslim katika sahihi zao. Wa fi sahihain min hadithi Jubair bin Mut'am qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, li khamsatu asma'i, mimi na majina matano. Na majina matano. Akataja majina hayo kama ilivyokuja riwaya, akasema ana Muhammadun wa ana Ahmadun. La kwanza na la pili. Mimi ni Muhammad na mimi vile vile ni Ahmad. Kwa hiyo ile swala la baba kunde kwamba kumbe ile Ahmad ni jina lake. Kwa mtu ile kwamba sasa mbona huku tunaambiwa ismuhu Ahmad? Halafu tena huyu mtume aliyokuja ni Muhammad. Ndio huyu mwenyewe Rasulullah anasema kwamba mimi ana Muhammad wa ana lakatu, akasema wa ana, na mimi vile vile ni al-mahi. Al-mahi alladhi yamhu Allahu bihi al-kufr. Yaani al-mahi ni kufuta, kuondosha. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala amenteua mimi ni uondoshe ukafuru, ukafiri. Kwa hiyo ina maana ni al-mahi yamhu Allahu bihi al-kufr. Jina jingine akasema wa ana al-hashir, na mimi vile vile al-hashir alladhi yashharu an-nasu ala qadam, ambaye watu watafufuliwa katika hali ambayo ukisoma daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku ya kiyama, cheo chake makamu mahmud, ambaye utamuombea dua kila baada ya adhana, basi utaona kwamba umma wote wataomba dua, watakwenda kuomba dua, mitume wote watamaliza, kisha kila mtume anaashiria bana, nendeni kwa nani? Kwa Muhammad. Watakuja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na atasema naam, ana hii ndo nafasi yangu ya nini? Ya kuombea. Watu washasimama muda mrefu katika kiyama. Kwa hiyo watu akasema jina lake jingine ni kwamba ana al-hashir yahsharu an-nas ala kadr wa ana al-aqib alladhi laysa ba'di nabiy, na mimi al-aqib kwa maana baada yangu mimi hakuna nabii mwingine. Kwa hadithi hii ni hadithi ambayo imekuja kututhibitishia kwamba jina hili lilotajwa katika Qur'an, ismuhu Ahmad, na huyo huyo Muhammad, kwa sababu yeye mwenyewe kathibitisha, jamani mimi na khamsatu asma, na majina matano, wa ana Muhammad wa ana Ahmad wa ana al-Mahi wa ana. Kwa maana maana kwamba jina la Ahmad ndo huyu huyu bwana asije mtu akakukoroga kimawazo. Yeye mnasema Islam kwamba mtume wenu ni Muhammad. Mbona katika Qur'ani Nabii Isa kataja kwamba atakuja baada yake mtume anaitwa Ahmad? Sasa kama huna maalumati kama haya unaanza kubabaika, lakini lakini unasemaje? Iko haya hiyo, iko wengine wasema taya hii hawe juu. Na ukienda katika mjadala ambayo walikuwa wakifanya kina Mazinge, walikuwa wakiporomoshiwa baadhi ya masuala kama haya. Ya bwana huyu Ahmad ndio huyu Muhammad. Mbona Qur'ani inasema yaati min ba'di ismu Ahmad? Mbona mtume wenu anaitwa Muhammad vipi? Kwa majibu yake ni kama haya, mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe ameyajibu. Na vile vile katika riwaya nyingine waqala Imam Ahmad katika hadithi ambayo ya an Asim bin Bahdar bin Bahdala an Abi Wa'il an Hudhaifa qala ana sami'a Hudhaifa sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul ana Muhammad wa ana Ahmad wa nabiy rahmah wa nabiy tawbah wal hashir wal muqaffi wa nabiy al malahim. Kwa hayo yote yanaitwa kwa majina yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mtabaan tumeshaondosha mushkila huu kuhusu aya hii ilivyokuja ya kwamba Nabii Isa alayhi salam anasema yaati min ba'di ismuhu Ahmad, atakuja baada yangu ni ambaye ni nabii atakuwa jina lake ni Ahmad. Lakini kwa faida zaidi ambao kama nilivyosema tutapata faida zaidi katika kitabu chake Sheikh huyu Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Sasa hii ni faida, lakini yale ambayo tulikuwa tukusudia tumeshayamaliza. Faida yenyewe ni hivi. Naam, hukumu atusanni bi asma'il anbiya. Yaani nini hukumu ya mtu kupewa jina miongoni mwa majina manabii? Mfano Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni nabii wetu. Je, mtoto wako sasa ukampa jina la huyu nabii wetu Ibrahim na mitume mengine mbalimbali? Kwa hivyo al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah akaandika ya kwamba waqad ikhtalafa fi karahati tasmiya bi asma'il anbiya ala qawlayn. Maulama wamehitilafiana juu ya suala la mtu kumpa jina mtoto wake au akajiita jina la manabii katika kauli hizi mbili. Hii ya pili ni sahihi lakini tutaziangalia zote. Ni kwamba inajuzu, wengine wakasema si vizuri. Kauli ya kwanza wakasema kwamba annahu yukra, yani ni chukizo kumwita mtu jina la nabii. Qala Abu Bakr bin Abi Shayba fi babi ma yukrahu min al-asma. Al-Imam Abu Bakr bin Abi Shayba ameweka mlango maalum, akaeleza yale yanayochukiza katika majina. Katika mlango huo ambao kuna habari zifuatazo, akasema hadathana al-Fadl bin Dakin bin Abi Jilda an Abi al-Aliyah taf'aluna sharran min dhalika tusammuna, yani hivi mnafanya ubaya nawaita auladakum asma' al-anbiya, nawaita watoto zenu majina ya manabii. Kumbakisha baada ya hapo ni kwamba tal'anuna hum, nawalani nyie. Kwa mtu atamwita mtoto wake Muhammad kwa Kiswahili Muhammad, Muhammad vipi ajina la mtume hii Muhammad, Muhammad. Mtoto ushakuwa mkubwa, amefanya mambo na vituko, unaanza kumlani yule mbwa mkubwa we, kalbu we. Sasa bwana huyu ana jina la mtume, mbona tena unamlani? Kwa baadhi ya maulama wakasema kwa namna hiyo bora haifai. Wakasema vile vile ni kwamba wa akrah min dhalika ma hakahu Abu al-Qasim as-Suhayli katika Firawd faqal wa kana min madhhab Umar bin Khattab karahatu at-tasmiya bi asma'il anbiya. Mwanachuoni huyu ameandika katika kitabu chake cha Raud ya kwamba mapito ya Umar bin Khattab yeye kwamba alikuwa hapendelei kuitwa majina ya majina baladi. Lakini kauli hii ni kauli ambayo vile vile inaonekana aina nguvu. Na vile zimekuja katika tarehe wakati kala Sa'id bin Musayyib ahabu al-asma'u ila Allah asma'u al-anbiya, yani majina ambayo Allah anayapenda ni yale majina manabii. Wa fi tarikh ibn Abi Sha'b ibn Khaisma, lakatika tarikh ibn Khaisma anna Talha kana lahu 10 min al-walad, huyu Talha alikuwa na watoto 10, kullu minhum ismu an-nabi, yani kila mmoja katika watoto 10 akawa amempa jina la nabii. Mwingine akampa Nuhu, mwingine akasale, mwingine Hudi, mwingine Yusuf, mwingine Al-Mulali, mpaka wote wakawa na majina ya manabii. Wakana Lizubair, na mwingine huyu Zubair alikuwa na 10 min al-aulad min al-walad, alikuwa na watoto 10, lakini kulluhum wote hao tasamna akawaita bi ismi shuhada, kwa majina ya nani? Majina ya ismi shahidi, kwa jina la shahidi. Kwa hivyo akaangalia wale wote walokufa mashahidi katika uhai wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita vyake. Kwa mtoto wa kwanza akamwita huyo alimwita Hamza mpaka mwisho 10, kila mmoja ana jina katika wale mashahidi. Faqala lahu Talha, Talha akamwambia Zubair, ana samaituhum bil asma'il bi asma'il anbiya, mimi watoto wangu nimewaita majina ya manabii, wa anta na watoto na wewe tasmihum ashuhada, tusamihim, yani umewaita majina mashahidi. Faqala lahu Zubair, Zubair akamwambia Talha, ama Talha watoto wake yeye aliwaita majina manabii, kwa akamwambia hivi, sikiliza wewe Talha, fa inni atma an yakuna bunayya shuhada, mimi nataraji kwamba watoto wangu, mimi watoto wangu Zubair nimewaita majina mashahidi, nataraji kwamba watakuja kuwa mashahidi, hawa watakuja kuja kupigania dini na wafe katika vita fi sabilillah, wao ni mashahidi. Wala takbaru an yakuna banuka anbiya, lakini wewe Talha sidhani kama unatumai kwamba watoto wako watakuja kuwa manabii, kwa sababu nabii bwana Mtume anasema la nabia baadi. Kwa hiyo hii yaashiria tu, lakini bado ni kwamba kujuzu kwa majina ya manabii na juzu. Kwa nini? Kwa sababu Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam waqad thabata fi sahih Muslim an Abi Musa qala, Abi Musa anasema ulida li ghulamun, nimepata mtoto wa kiume, fa ataitu bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nikampelekea bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, fasammahu Ibrahim, akampa jina mtoto huyo ambaye ni mtoto wangu, anasema akampa jina la nani? Ibrahim. Wa hakanahu, na akamfanyia tahnik mitamra, kwa tende. Tahnik ni sunna ambayo tushaieleza kwamba mtoto anapozaliwa sunna iliyothibiti kama unavyoonekana katika riwaya hii ni kwamba Mtume sallam aagiza aletewe tende, kisha tende ile anaitia katika anaweka katika kinywa chake mbele hapa, anaitafuna tafuna mpaka inakuwa laini kabisa kabisa, kisha anaichukua anamrambisha mtoto kwenye fizi zake, mtoto mchanga kabisa anarambishwa kwa mtoto yule anajirambaramba, lakini itakuwa mwanzo kukila ni tende. Hii inaitwa tahnik, hii ndio sunna iliyothibiti. Ama watu walipozoea kwamba mtoto mdogo akizaliwa tu mtoto mchanga wanamdhabisha asali na shubiri, unajua maana yake nini? Wanaambia basi unajua ndio ushakuja duniani, duniani kuna shida ndio hii asali ni shubiri, na kuna raha ndio hii asali, kuwa uyaone mwanangu. Hii ni mila. Lakini Mtume salamu alikuwa akimrambisha nini? Tende mtoto mdogo. Hii ndio sunna, na wala haikuthibiti kuadhiniwa mtoto sikio la kulia na kukimiwa sikio la kushoto. Hadithi zilizokuja zote ni dhaifu, hili chanieleza lillahi alhamdu katika durusu zetu nyingi hapa kwamba haikuthibiti suala la kuadhimiwa na kukimiwa, imethibiti suala la nini, la tahmiki. Kwa hivyo yaonesha kwamba Abu Musa alipozaa mtoto akampelekea Mtume wa salam, na Mtume akamwita Ibrahim. Ibrahim ni jina la nani? Ni jina la Mtume, Nabii Ibrahim alayhi salam. Kwa maana hiyo inajuzu mtoto kupewa jina la manabii. Kisha zimekuja riwaya nyingine mbalimbali ambazo zimethibitisha kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye alipata mtoto ambaye akiitwa alimpa jina la Ibrahim. Riwaya hii anasema raaitu Ibrahim ibn nabii alayhi salatu wassalam mata saghira, iko katika Sahih Bukhari, babu man tusamma bi asma'il anbiya. Imam Bukhari ameweka mlango ambao unashuhudisha kwamba yajuzu kuwaita watoto majina manabii. Hadithi hii inasema ya kwamba kuntu, yani huyu Ismail anasema, nilisema liibn Abi Aufa, nimemuona Ibrahim ibn nabii sallallahu alaihi wasallam, mtoto wake bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kwamba alipokuwa mdogo, mata saghira, amekufa katika umri mdogo. Mtoto huyu amekufa akiwa na miezi 18, yani mwaka mmoja na nusu. Na riwaya hii ni refu, lakini namalizia kwamba lamma mata Ibrahim qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna lahu murdhi'an fil janna, yani huyu Ibrahim tayari anayo kumnyonyesha peponi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita mtoto wake Ibrahim. Ibrahim ni jina la Mtume, kwa hiyo inajuzu kutumia majina ya al-anbiya katika kuwaita watoto zetu. Hii ni moja katika faida ambayo tunaipata katika darasa hili. Na faida nyingine ya haraka haraka ambayo tunaipata katika darasa hili, na si vizuri ikiwa mtu atamwita mtoto wake miongoni mwa majina yafuatayo. Ameandika Ibn Khaym Jawzi katika kitabu chake min al-asma'i al-muharram, katika majina ambayo ni haram mtu kuwaita mtoto zao ni at-tasmiyatu, ni kumwita mtoto wake ni malik al-muluk. Malik al-muluk yani kwa maana yeye ni mfalme wa wafalme. Jina hili ni jina, ni sifa ambayo inamstahikia Allah peke yake, kwa hiyo haiwezi kabisa kumwita mtu mfalme wa wafalme. Was-sultani salatin, vile vile jina hili yani kwa maana ukakutanisha majina yote moja. Nani mtoto wako jina lake? Jina lake bwana Sultani Salatin. Hii haifai. Nani mtoto wake? Mtoto wangu anaitwa Malik al-Muluk. Malik al-Muluk. Hii haifai. Kwa hiyo baadhi ya majina ambayo hayafai ya watu kuwaita watoto zao, basi ni kama haya ambayo yamekuja katika riwaya mbalimbali. Na min al-asma' al-makruha, miongoni mwa majina ambayo hayafai kabisa katika mlango wa kutaja majina ni katika hadithi ambayo katika Sahih Muslim, wa an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusammina ghulamaka yasaran wala rabahan wala najahan wala aflah. Majina ambayo vile vile hayafai. Na miongoni mwa majina mengine ambayo hayafai mtu kuita mtoto wake ni ma yumna'u min at-tasbiya, yanukatazwa kuwaita majina ya mtoto ni yale majina ambayo bi asma'il qur'ani wa sura, majina ya qur'ani na sura za qur'ani. Mfano mithli Taha, Yasin, Hamim. Majina haya hayafai ikawa mtu ampa mtoto jina lake, jina mimi mtoto wangu bwana anaitwa Taha. Taha ni moja katika majina ya sura, sura Taha. Yasin ni moja katika majina. Kwa maana hii ni kwamba haifai mtu akachagua jina katika majina ya sura za Qur'an akampa mtoto wake sura al-Baqara. Mtoto wangu anaitwa al-Baqara. Mimi al-Ahzab. Mtoto wangu anaitwa al-Ahzab. Mimi al-muhim an-Naba. Mtoto wangu anaitwa an-Naba, yani sura amma tasaalun. Wanasema Imam Ibn Qayyim asema majina haya hayafai mtu kutumia majina ya Qur'an kwa ajili ya kwamba anamwita mtoto wake. na akasema kwamba wa amma yadhkuruhu al-alam, ama yale wanayataja wengi wasiokuwa na elimu, anna yasin wa taha min asma'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa ghayru sahih, hii si sahihi. Baadhi ya watu wasema taha ni jina la mtume, yani ikifasiriwa labda taha wanasema taha ni ismu min asma'i an-nabi, ibn al-qayyim anasema hadha ghayru sahih, au yasin wanasema yasin ni katika jina la miongoni mwa majina ya mtume, ibn al-qayyim anasema hili si sahihi. Laysa dhalika fi hadithin sahihin wala hasan, haipatikaniwi hilo katika hadithi sahihi wala jema wala mursal wala kutoka kwa sahaba yoyote aloitwa jina la Taha au akapewa jina ambalo lenye kulingana na hali hii ambayo tunaiona katika majina ya Qur'an. Mfano ukisema alif lam mim ha mim alif lam ra kwa hiyo huwezi tena ukamwita mtu jina yake Yasin. Hii ni sawa sana ukamwambia mtoto wangu anaitwa alif lam mim, inaelekea hiyo ha mim, inaelekea kafu ha ya aini swad, inaelekea jina hilo. Kwa hivyo hayafai majina ya aina hiyo sampuli hiyo kuwaita watoto. Na tunamalizia kabisa miongoni mwa majina ambayo hayafai, wa minha asma, miongoni mwao ni majina ya alfaraina waljabadira, kuwaita watoto majina ya kifirauni. Mfano firauni huyo aliyotajwa ndani ya Qur'ani, unamsajili mtoto wako jina lako nani? Mtoto wangu mimi jina lake Firauni, na wewe baba yake Rashidi. Haya, Firauni Rashidi. Kwa hivyo anaitwa Firauni Rashidi, yupo? Nipo mwalimu. Ah bwana. Haifai. Na vile vile haifai kuwaita watoto majina ya watu waovu, mfano Qarun na Haman. Qarun tumeona hapa katika Qur'an kwamba alimzamisha Allah yeye na nyumba yake katika ardhi. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhi nahamana. Kwa sababu nzuri mtu kumuita mtoto wake jina la Qarun au Hamana. Almuhim jina lolote ambalo lokuwa la watu wabaya. Mtu akamuita mtoto wake Hitler. Hitler bwana, Hitler. Akamuita mtoto wake Karume. Bwana Karume, kwani hakuna majina mengine? Huyu Karume huyu. Hamna majina hayo. Ya mtu mbaya mwovu kaishi katika dunia, wewe ukampachika mtoto wako jina la aina hiyo. Na tunamalizia kabisa miongoni mwa majina yaliyokatazwa ni wa mimma yumna tasmiyatul insanu bihi asma'u rabb tabarak wa taala. Haijuzu mtu kumwita jina la Allah subhanahu wa taala. Fala yajuzu tasmiya al-ahad الصمد الخالق الرازق na mengineyo. Sasa hapa mara nyingi watu huwa wanababaika majina haya, mbona yule anaitwa nani, anaitwa Razzaq, na yule anaitwa nani, yule anaitwa. Sasa hapa tukubaliane kwamba majina Allah subhanahu wa ta'ala yote ni mazuri, walillahi al-asma'u husna. Kwa hiyo basi uzuri wake una uzuri wa kimaana na una uzuri wa kisifa. Kwa hivyo huwezi ukamwita mtoto wako jina ambalo litakuwa linafanana na jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini inawezekana ukamwita mtu jina mtoto wako ikawa ni jina inaonekana kama jina la Allah. Hapana. Wanasema alul ilm kilugha, majina Allah, rudi katika sura gani ametaja kwa pamoja Allah subhanahu wa ta'ala kataja majina yote kwa pamoja sura gani? Mfano aya inasema al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-mu'min al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Yote haya majina yaanzie, utaanzia vipi kwa sura? Utaanzia alif na lam. Al-mulk, al-mulk. Ukisema mulk, hilo sio jina la Allah. Al-azizu, ukisema azizi sio jina la Allah. Kwa majina ya Allah yote yameanza na al unaitwa al-ma'rifa. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus. Haya ndiyo majina ya Allah. Kwa hiyo mtoto wako unaweza ukamwita azizi lakini ukisema ala azizi basi tayari umemwita jina la nani? La Allah. Kwa hiyo mapando ya majina ni uko mbana kabisa, isipokuwa tu kama tulivyosema kwamba tungepata faida kuhusu hii nukta ya Nabii Isa alayhi salam aliposema ya kwamba nabii atakayekuja jina lake Ahmad. Narudi katika tafsiri yetu, wa idh qala Isa bin Maryam, nakumbukeni Isa mwana Maryam aliposema ya bani Israel, enyi wana wa Israel, inni hakikangu mimi rasulullah ilaikum, ni mjumbe wa Allah kwenu nyinyi, musaddiqan nisadikishai lima baina yadayya, yaliokuwa kabla yangu, min at-taurati katika taurati, wa mubashiran na nitoaji habari njema, bi rasulin ya mtume yasi atakayekuja min baadi nyuma yangu, ismuhu Ahmad, jina lake ni Ahmad. Falamma jaahu, basi alipowajia mtume huyo, bilbayinati, kwa hoja zilizo wazi wazi, kalo, walisema hadha sihrun mubin, yani huu ni uchawi, mubinun, uliodhahiri kabisa kabisa, huyu ni mchawi, amekuja leo mambo ya uchawi. Kalo, walisema hadha sihrun, huu ni uchawi mubinun, uliodhahiri. Kutasimamia hapa katika aya hii nambari 6, taendelea inshallah kesho katika aya nambari 7. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Naam, ama kwa hakika tunapata mafundisho mengine kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo yanaashiria kwamba tuwaite watoto zetu majina yaliokuwa mazuri. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akaeleza katika baadhi ya hadithi kwamba miongoni mwa majina mazuri, ahabbul asma'u ila Allah, ni yale ambayo ubida ni ikawa mfano, mimi naitwa Abdullah, yani mja wa Allah. Mwingine anaitwa Abdurrahman, mja wa Rahman. Mwingine anaitwa Abdul Wadud. Kwa hivyo haya mtume sana ndo akasema ndo majina mazuri zaidi. Kwa hiyo ina maana si sote tuitane majina hayo, lakini uzuri wa majina ni pale ambapo yatapokuwa ima yatakuwa katika hali ya yenye maana iliyokuwa nzuri. Kwa hivyo ukimwita mtu punda, punda si mnyama mzuri. Tumesoma hapa katika hadithi kwamba mtaposikia sauti ya punda mfanye nini? Fastazi billah. Kwa hiyo majina yote yenye sifa mbaya mbaya hairuhusiwi Muislamu kuitana. Na imekuja baadhi ya riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwabadilisha majina baadhi ya watoto. Anamuuliza jina mtoto yake na au jina lake sivyo? Ah bwana, jina gani hilo? Kwanza leo jina lake fulani. Kuonesha kwamba majina mabaya hayafai. Allahu a'lam. Abu Huraira, hii itakuwa ni mimi sasa kwa ile darasa tulosoma. Naam, lakabu. Kwa hivyo lakabu kwa maana ya kwamba yeye labda alikuwa anafuga paka wengi hatujui. Sasa kwa maana hiyo bado hirra, paka ni mnyama ambaye amepewa sifa nzuri na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna riwaya imekuja kwamba akasema kwamba hawa paka wao ni katika minat tawafin, wanokuzungukieni. Inaona paka kaingia jikoni, kaingia huku, kaingia huku, kaingia huku. Lakini akiingia mbwa wewe utafanya nini? Utamtoa bakora. Kwa hiyo maana bado jina la Abu Huraira litakuwa halina tatizo lolote. Allahu aalam.